عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے منہ کے قریب شہد کی مکھی کے اڑنے کی طرح کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر خاموش ٹھہرے رہے۔ جب آپ سے نزول وحی کے وقت کی کیفیت دور ہوئی تو آپ قبلہ رخ ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو زیادہ دے، ہمیں دینے میں کمی نہ کر، ہم کو عزت دے، ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اپنی نوازشات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں اوروں پر فضیلت دے اور دوسروں کو ہم پر فضیلت و تفوق نہ دے، اور ہمیں راضی کر دے اپنی عبادت و بندگی کرنے کے لیے، اور ہم سے راضی و خوش ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے سورہ مومنون کی شروع سے لے کر 10 آیتوں کی مکمل تلاوت فرمائی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3173، یہ حدیث ضعیف ہے۔